أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دی زنبل حکم ذکر کئی امر ثانی او دام سیاسی حکم دے امر سیاسی دے ځان تیار کے قتال تا کافر سرو جنگی گئے مخکې ذکر وشو چې دا کافر دین تر اتلو والا ندی تا دیو جنا کله چې تاسو کور کې پاغ احکام و عملو کو چې کوم مخکې تیر شو د تدبیر او بیا دغه امر سیاسی ملکی جاری شو دا الله د کتاب او د پیغمبر په سنت فیصله کیږي اوس پاس او جنگیگا هغه کسانو سره چې غیر رکاوټ جوړ دی په دې کې چې دا الله دین نه پریدي خورېدو ته دا دغه کسانو سره د قتال حکم دی چې څوک حکم بالعدل د غاړه نږدي قرآن و سنت باندې فیصلو ته غاړه نږدي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو خذوا حذرکم را واخلی وسلی خپلې حذر څه ته وایي؟ ما به التحذر والحفاظه هغه شی چې په هغې سړی ځان بچ کوي او حفاظت خپل پې کوي که نه الله مالوسی وي مراد ته عدتکم من الصلاح وسلی مراد دي راواخلې وسلې خپلې اونیسه سامان د بچاو خپل سامان د بچاو نیسه فن فیروز باطن اوزه د الله په لار کې ډلې ډلې وړې وړې لخرې اوین فیرو جمیع یاوزه ټول پیاوزه من الوی لخر پرم به صورت هغه فن فیرو سباتن چې کلا قتال فرض کفایي اج کلا فرض عین شي نو باغه صورت کې ان فیرو جمیع مانا انفرو حال کونکم مجتمعین اوزه پدا سے حال کی چی پیوزه ای ہے او مراد تے وطل دی جہاد تا مظہری صوبات ستوی جماعات متفرقا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی وی صوبہ اگے ڈلی توی چی لس کسانی یا دلس نسیوائی اگے تا صوبہ وی او روایاتو کی راغلیو دلتا مفسرینو ذکر کریو چی پا ملگرو کی بہترین ملگری اغدی چی اغسلوری او پسرایا وکي چې کوم کافر سره جنگيږي نو به تر لخر غدي چې هغه سلور سو کسانی او په لغټو لخرو کې غره لخر غدي چې هغه سلور زره کسانی نو فن فیرو سباتن اوزه وړې وړې ډلې وړې وړې لخرې دا په کوم صورت کې چې فرض کفایي اوین فیرو جمعیا یاوزه ټول پیاوزه کوم وخت چې جهاد فرض عین شي کافر راشد او مسلمان په ملک باندې جش او ان منکم وزجر او رټنه ذکر کوي مداهنین او تا چېږي سستی کوي په دې حکم کې او د الله په لار کې د کافر سره جنگ ته تیار نه دي او ان منکم او یقینا بعض استاسنا لمن خامخا غسوق دی ليبط ان چرسترستو کیږي لا تاخرن من الجهاد د جهاد نه رسترستو کیږي لا تساقلن داغه چې درون کیږي دا منافقین دي کنه چې په ظاهر کې ځان ایمان والا سره شمارو او حقیقت کې داسې نو ندی رست رست کېدو نو فاین اصابتکم مصیبه نو کور سی تاسو ته مصیبت وګوره د استاسو نشمار کوم منکم الله وی باز استاسو ندی ولی منافق خو ځان د مسلمان سره یو ځای شمار کنه ظاهر کې نو احکام د مسلمانانو ظاهر کې پاغي جاری شو فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نُقَوْرَ سِتَاسُ تَسَ مُصِيبَةٌ نُقَالَ وِيْلَى مُنَافِقُ قد انعم الله علیا یقینا انعام کړی الله تعالی په ما باندې اذ لم اكن معهم شهیدا ځکه چې زنوم د دې سره حاضر او موجود په جنگ کې په جګړه مثال خدای چې حدیث کې راځلو الحرب بیننا سجال دا خو بوقی دی کله کله داسې وشي چې ظاهر کې کافر لګه غون ته غلبه عمومي او مسلمانان پکې شهیدان شي ملګری پکې ووجل شي نو تک وخت دا منافق خوشاله ښه او په ما ډېر لوی احسان دی د الله ګوره دا په ځان د الله انعام ګڼي دا ظالم چې زه دې سره حاضر نه وم ولی وی که زه وینم زه به هم بیا مړ شوی شهید شوی وم کنه یو شهادت مینه هغه ته مرګ وای ولئن اصحابکم فضل من الله او که چېرته حاصل شي تاسو ته فضل د الله مانا غلبه عمومه په کافر او داغین مال او غنیمت حاصل شي نو له یقول ان خامخا وی بده کان لم تکم بینکم و بینهما ودا گویا کې نو زمونږ او تاسو په مینس کې دوستانه گویا کې نو په مینس تاسو دته کې دوستانه مانا دې به ایمان والے ته وي مونږ خو دوستان یو تا خو پلان کې کار وسه تاسو خو پتر منډ اور اپره وته کنه ما ویرا ساوی غریبانان بداسي ولاري د باران پتر کې باني ماني خو کوي کنه کني نور خو مونږ تاسو سره تیارو نو زمو خو دوستانه د ملامل په ګم سره کې کنه کالم تکم بینکم وبینهما ودا تا خو غي د مخامخ وي او ځان سره پړ کې وي یا خپل مرګرو سره یا الله تني کنتم ماهم یا لیتنی کنتما ام های کاش چیزوی دا دی سخا پا فوز و فوزن عظیمان و کامیاب شوی و ام پا کامیابی لوی سخا ولی دنیا مال و دولت تلوی کامیابی ہوئی کنا منافق ندی لی اقولن برا مقولت دی تمنا دا سل کی کنا یا لیتنی کنتما ام ادا قول چکال لم تکم بینکم و بینهم ودد ندی که مصد سدی مانا زمون و استاسو منس که خویو بل سرا پیوستوال و دوستانو مرافقت و ملگردیاو او دی اصل که دی حسد که چه دا اول دی کامیاب شوی دی او دام کولشی چه دا داخل که پاغم کوله که او دا سی وی چه دا کم رستو کیگی نو دی دا سی وی او بهتر پده که امدغ تفسیرو چه مارا تا دی که علم تکم بینهو و بینهو بینکم و بینهو مودا دا دی مقوله دا جبه دا او یا لیتنی کنتما هم دا ځان سره لکی وی یا ځان سره ارمان کوي کنه لکه خبره کوي یو د ظاهری خبره ده او بلې پټه خبره ده ار ادوال نه دا پته لګي چې دې دنیا د مال لري شوقی دي او هغه د لوی کامیابی وي کده دا پته وي چې دې کې خګولی دي او دا ملاویږي پکې دې بیا ته څنګه دا منافس دې مخ ته تیر شي چې کده پوریږي زما پکې فائدہ شته یې کلهم الحق یاتو الیه مزعنین بیا خمنډوي کچې کله پوهې چې ردی په مقام کې صرف سختې دي او تکلیف دي نو اذا ازلم علی مقام دې بیا چې تملګری کی الله جل شان فلیقاتل فلیقاتل قبل حکم سیاسی فلیقاتل نو دې جنگیږي فی سبیل الله پلار د الله کې سوک الذین یشرون الحیات الدنیا بالاخره هغه کسان چې دې خرچ کوي دې خرچ کوي دا ژوند د دنیا په آخرت مانا دی د دنیا ژوند ځان له لړکی خو آخرت حاصلې په دنیا پروا نشته دا سوق دی وهم المخلصون الفاضلون انفسهم فی طلب الاخره مظهری بل تفسیر کې او علامه علوسی تفسیر الهمانی کې پیدا غ مجاهدین دي چې دی خپل ځانونه خرچ کوي او مقصد آخرت حاصلول دي نو خرچ کوي خپل ځان بالاخره دا ژوند خرچ کوي خپل د دې وجه راکله شرا ذکرې مراد ته به آئی نو گویا کې دا دنیا دا جون بدله کې ورګی دا سمن لے او آخرت حاصلې غم بیا ده کنه ظاهر کې خدا سے وا او چاوي یشرونا په معنا د یختارو نه ده او دا د مسلمان ذکر نه کوي بلکې الله دې مقام کې منافق ته حکم کوي نو اس په معنا بدل شي نو دې جنگيږي په لار د الله کې الذين هغ منافقان يشرون الحياه الدنيا بالاخره چې دی خوخی ژوند د دنیا په اخرت د دنیا په ژوند ډیر مهم دی الله وی را پاسا ځان کې اخلاص پیدا کو د ایمان والا سره مرګري شو کافر سره جنگي دا مظهری علامه علوسی تفسیر الهمانی کې دا توجیه نقل کړی و نو دې کلام کې دوه توجیهات دي یا هم مخلصین او ایمان والا ته حکم دی نو بیا معنا دی چې ودې جنگي کې پلار د الله کې هغه مجاهدین چې غي خرج کوي دا ژوند د دنیا په آخرت ژوند د دنیا لړکی خو آخرت حاصلې هغه طلب کوي او په دیم صورت کې معنا دای چې ودې جنگي کې هغه کس پلار د الله کې هغه کسان منافقان چې غي خوخی دا ژوند د دنیا په آخرت معنا بدلی بیا کنه ادواله معنی دلته کې دي شي او من یقاتل فی سبیل الله او سوچی جنگی کی پلار دا اللہ کی فیوقتل نو اجل شی شہید شی او یغلب یا غالب شی زورور شی غازی مجاہد شی نفسو فنوتیه اجرن عظیما نظر دا چی ور بکمون جتا بدللو یا مانا دا سوچت اڑو کی مقام نه اڑی روچت مقام نه حدیث کی راغلیو مظہری اللہ مالوسی بل بل ذکر کول چی نبی علیہ السلام فرمائل مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ لا افتر من صیام ولا صلاة حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ مثال داغ مجاہد چی لار دا اللہ کی جنگی گی داغ روجہ دار پشان دے چی داغ دروز روجہ دار طول اشپا اللہ تولار دے ندر روجی نستڑی کی گی و ندر اولار نستڑی کی گی طول اشپا اللہ تولار دا که یو سړی داسې دی چې د هغه دروازې روژه ده او د شپې ټول شپه الله ته شوګیره کوي تر ساره پورې او دی مسلسل دا کار کوي مجاهد لګیا دی هلته جهاد کوي نو چې هغه واپس راشي که نه نو داسې دی لکه د ده پشنکاري چې کړي مانه د هغه مجاهد دا مثال دی نبی علیه السلام دی چې دا یو سړی دی بندګي کوي د سار نه تر ماقام او د ماقام نه تر ساره دا اوچت مقام و د هغه که نه ځکه الله وی لوی بدله بول ورکو چې الله وته لوی وې نو ما تا بیا د هغې پایه نشو معلومولې چې هغه سوره لوی ده سوره عظمت دی پکې نو ترغیب د قتال ته او د هغې وجه ذکر کوي ښه علت هم ذکر کوي چې دا ولې وجنګېږي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله او څه شوي دي تاسو لا چې نه جنګېږي په لار د الله کې کافرو څخه او د فی سبیل الله معنا مې راته مخکې کړې وه تېره شوې ده چې فی سبیل الله دې ته وایي چې لاعلاء کلمۃ اللہ مقصد صرف دا چې د الله دین په دنیا غالب شي بل مقصد نشته را مجاهد مجاهد هغه دی چې د مقصد دا دی چې په دې مخد ازمکه د الله قانون جاری من قاتل لتكون کلمۃ اللہ هی العلیا فهو فی سبیل اللہ کوم سړی چې د لپاره جنگیږي چې د الله دین په دنیا غالب شي خیر دې زده نیما او چې د الله دین په دنیا ای نو دا اصل کې د الله لار کې دی ښه نو ځکه بار بار دا ټکې وي فی سبیل الله د دې معنا به تا ته معلومه وي حدیث کې تفسیر راغلی دی چې دې دپاره جنګېږي چې د الله دین په دنیا غالب شي څه شوي دي تاسو لا چې نه جنګېږې فی سبیل الله په لار د الله کې والمستضعفین من الرجال او په خلاصولو د هغه کمزورو کې د نارینهونه او النساء او د زنانونه ولویلدان او د ماشومانونه دا غی په خلاصولو کې ولې نه جنگيږي چې غی خلاص کړي دشمن د پنجینا ولې د کافرو په دارالحرب کې دا غی پزې کې چې کمزوري ناری نه دی بوډاګان سپکه زنان راګيري دي سپکه بچي دی او ماشومان دي نو دا غی د خلاصولو کوشش بنګې تارونه بایګان دي هغه کمزور وي خپل راوتی نشي یا د زنان په شکل کې دی یا بوډا دی یا ماشوم دی نو دا غی د خلاصولو د بچکولو کوشش وکړي د کافر نه کنه الذين داغ کسان دي دا کمزوري نارینا زنانا او بچي يقولون جوي دا الذين صفت ته اصل کې د مستضعفين لپاره ادم کول شي چې دا الذين منسوب په ازمار شي معنا اعني الذين يا اخص الذين معنا بيوي هغه کسان چې يقولون جوي ربنا يا رب زمون اخرجنا من هذه القريه او باسی مونږ د دې کلینا الظالم اهلها چې ظلم کوونکی دي باشندگان د دې په کفر او په شرک مراد د ظلم نه په دې مقام کې کفر او شرک دي ځکه شرک اصل کې ظلم عظیم دي کنه یو خدا ظلم دي بل ایمان والا ته اذیت ورکی او غي د هجرت نه بندي عبد الله بن عباس رضی الله عنه په دې مقام کې د دې کلینا مراد مکه ده کنه چې مکه کې سکسان راګیرو ګډاګانو راتلې نشو مدینه ته او ایمان والا یا پکې زنانو راګیرې وې نو زنانو خو به ډېرې کمزوري اب څنګه راوته وا یا پکې بچی دي او یې سارو ماقام دا سوالونه کوي چې الله موږ د دې ظالمانو نه پامن کې د دې کلینو مباس ادا حقیقت ته چې په دنیا کې د ټولو نه لوی ظلم دا شرک دی ان الشرك لظلم عظیم د دې پاسه بل نشته دا کافر یادې کنه نیمان والدی کمزوری دی غریبانان او سوال کوي چې رب زمونږه او باسی مونږ د دې کلی نه چې ظالمان دی باشندگان ده دی وجعلنا ملذن کولیا او مقرر کی زمونږ د پاره د خپل طرف نه ولیان سوګ دوست وجعلنا ملذن کنصیرا او ګرځه مقرر کی زمونږ د پاره د خپل طرف نه سوګ امدادی الله نه سوالونه کوي هللا مونږ له سوګ دوستان امدادیان وګوري چې مونږ د دې ظالمانو نه بچ کی نو الله وی دا کسان باندې بچ کاوه تشویری تاسو لا تقاتلون فی سبیل الله چې الله لار کې نه جنگيږي او تشویری تاسو لا چې نه بچ کاوه هغه کمزوري خلک ول مستضعفین معنی فی خلاص المستضعفین او پسین وي دا ول نه بچ کاوه الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل او قاتلون فی سبیل الله دی جنگيږي په لار د الله کې چې الله دین په دنیا غالب شي او الذین کفروا اغه کسان چې کفر کړی دی او قاتلون فی سبیل الطاغوت اغه جنگيږي په لار د طاغوت کې او کافروم جنگيږي خپل کفر د پاره جنگيږي خو دغه طاغوت په لار کې جنگيږي جساس وي طاغوت کل ما عبد من دون الله هر هغه چې د الله نه سوا دغه بندگی وشي هر هغه قانون چې هغه د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت خلاف دی دا د طغیان قانون دی دا د طواغیت قانون دی ایا سړی راغی د نشر او داغی د خورولو داغی د رایچ کولو د پاره لګیا دی جنگ کوي جنگيږي نا کافر دي کنه والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت کافر خلق دی چې جنگيږي نو په لار د طاغوت کې جنگيږي نه الله وی فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگيږي دوستانو د شیطان سره دا د شیطان دوستان دي یو اولیاء الرحمن دي یو اولیاء الشیطان دي اولیاء الرحمن نیکان خلق دی ایمان والا اولیاء الشیطان د شیطان دوستان دی خو ردی منس کی ډیر کړه ته فرق یو سړی نشی کولی دا د هغه د علم کمزوری قران ته ناس نه دی حدیث ته ناس ترې د دې وجه نه هغه د اولیاء او فرق نشی کولی چې ولی او شیطان سوک دی ولی او رحمان سوک دی ادا خباله کیږي چې اوسړي سره علم یې کړه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکلی دی الفرق بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن دا اولیاء و شیطان او دا اولیاء و رحمان منس کے فرق سنده نتاوستا بار بار دیر شو چلی ایمان والا کم صفتو ندی دا پا یو تن کی موجود دی پس کسانو کی موجود دی دا غدا اللہ اولیاء دی دا رحمان اولیاء دی ادا منافقان و کافر و کم اوصاف جی بیانی کی کنا دا جی پچا کی موجود دی نو پوحی چی دا اولیاء و شیطان کی دی خوا دا شیطان خوشا لون کی دی دیر کرتا یو تن دا سدی پا دنیا کی چې دا کوشش داره چې کفر خورشي خلکو ته لوی پیر جوړ کړی دی مریدان ډیر زیات دي بزرګونو دي ته دنیا مال حال ډیر دی تر دې چې دادونه ډیر دي پیسې ټکاو سره ډیر ده ظاهري زور شته او دې وسره شته د خلکو په نظر کې غډیر اوچت کې حالانکه ولی او شیطان دی او خلکو ولی الرحمن ګڼل چې دا الله ولی دی دا الله ولی نه شیطان ولی دی دا الله ولی کوي دا په دا غلط عقیده نه اوغه مریدان خو شرک کوي اوغه دا الله سره په یو صفت کې شریکي او دغه پیر په خوشحالي کې من غټیږي نه دا الله څنګه پیر دی چې هغه مرید ولې صفاتو کې یره وی زمون پیر نه دی څه شی تاسو نشته چې دنه پناهی نو هر څه ته معلوم دي او د مریدانو کورمو خو ته بالکل مخې ته دي داغه دغه د حال نه خبري ننو مشتدا که څنګه ورخه د مواجه غن کم دي بل شي دي دنیا دا سبا پښتنو کې مشتا براله قوت ورشاخه دومره زیات دي چې دا خپل بیرانو بارکه ده او بیا پیر سه په دې خوشحالي کې داسنګ پیر دي داسنګ پیر دي پیر هغه پیر دي چې هغه قران او سنت په سر رواني دا صحیح پیر دي صحیح استاد دي او صحیح راهنما دي صحیح لیډر دي صحیح مشر دي خو چې کله قرآن او سنت خلاف داغه عقیده دا هغه ځان له علم غیب ثابتی حالانکه یې پکې نه بے ځای دعوی کوي دروغ وایي انبیای کرام واقعات تاسو ته تیری چې قرآن کریم کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بار بار مخې ته سرګندونه کیږي ښکارا کیږي چې دې نیکانو هستو سره هم علم د غیب نو بل سو غیلا بل کم کو جاله چې سره به علم د غیب وي د دې وجه نه خو مولانا روم وی ډیر پیران نه دا چې لږ ګره دا دور کې چې هغه وی چې را بس ما ته پته لګی کنه جی ما ته حالات معلوم یغه وی علم موسی چونکه شد درغه ببن علم موشه کې بوت ارجمن د موسی علی السلام علم چې په غیبو کې بندو نه چلی دو وی د دې منګه کوری بس علم دا غ پیر یادې ښه د دې منګه کوری بس علم چې دې ځان له دور لوی علم ثابت یو بیا مریدان لګي ویره جی همون چې څنګه ورلو کنه نو بس وی پی جندو خدای ملمنو د پلان کې ځین رااله دا پلان کې د پلان کې زوی دی پلانې کار کوي ادا پلانې د پلانې زوی دی پلانې کار کوي تاسو دا څه وکړو دا نور څه نو خو جاسوسان دا غي کنه کسانې مقرر کړو په یو ترتیب باغ دا معلومات حاصلول عقیدی چې شیاطین هم داسي چې غي سری پیریان او غي وته خبر را رسي چې داسي شو داسي شو ادا خلقو عقیده دا جوړیږي هم مال پیریانو سره خو ملم د غیب نشته خو رسنه خبري هغه د مخې ته کی هغه د ججوره کې واچي چې ساغي سره یې د دې په اړه کې هغه پیدا شلو شو یی له ونو پیر زیب له جلا شنه دا تل بو شو دا او شو دا او شو بیا خو اولیاء او شیطان کړي او یو اولیاء الرحمانی اولیاء او شیطان سره به جنگيږي ها هر کافر ولی او شیطان دی فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگيږي دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا چل د شیطان دی کمزورې د شیطان چل کمزور دی او سوره یوسف کې براشی اتیش آیات کې چې د زنانو مبارکې وي ان کید کن عظیم تاسو مکر او چل ډیر لوی دی د دیو جنا زمون په سلفو کې بعضی داسې تیر شوی دي چې هغه یې زده شیطان دور نه ریګم لګل د خزن چې ریګم ولی وی دا ځکه ان کید شیطان کان ضعیف الله وی د شیطان مکر کمزور دی د زنانو مبارکې ویلې چې ان کید کن عظیم د دې مکر ډیر لوی دی ویدار شیطان د پاسه خطرناکی دی ښا وې ټیک دا او خطره کې شک نشته او حدیث کې مراغلیو نبی له سلام وی دنیا کې لومبه فتنه چې شروع شي ونم د نساء او د لاس ان اوله فتنه د وقعت په بنی اسرائیل من النساء لیکن دې مقام کې دا معنا نه دا نسبتونه بدل دي ان کید الشیطان کان ضعیفا بمقابله کید الله اول تصور یوسف کی چوی انک یدا کن عظیم معنی انک یدا کن عظیم بمقابله کید الرجال ورزینو کی ځان ځل معنا دا معنا یقینا چل او مکر د شیطان دے کمزور په مقابله د تدبیر د الله کی اول تب سمانا کی سور یوسف کی یقینا چل ساس الوی دے او زنانو په مقابله د چل د نارینو کی نال ته جدا معنا دا دلته جدا معنا دا انک یدا شیطان کان ضعیفا دا حقیقت ته چې شیطان د انسان د غلولو د پاره او دغه د گمراه کولو د پاره ډېر لوی تدبیرونه کوي چلونه کوي خو چې کله د کسنه عقلی او دې سوچ کوي او بیا غ خپل خواهش د الله د حکم نه قربانول شي د شیطان هغه کم دام چې ده کنه هغه پاغا اثر نه کوي ختم شي نه کوي د شیطان کنه ضعیف کمزور دی اگر چې هغه د خپل مریدانو هغه د خپل دوستانو پړونو کې ډېر لوی غیرت واچي او د مسلمان مقابله ته راوچت کی چې دا وکاو دا وکاو کامیاب بشي او دا غره اصل خبره ده دا ناکاره خلق دی دي چې ته ختم کینو دا اصل کامیابی ده لیکن کله چې د مسلمان مخه تراشی کناو مسلمانې غیر ناګیر وحقلی نارته ولا ختم کی ښا کني شیطان خو غره عالم سولې ځکه الله وي وجنګي کې وسره دا د شیطان ملګری دی شیطان ډېر غلول دی خو د شیطان مکر او چل کمزور دی خدای الله ده تدبیر په مقابله کې علم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم ورته دي زنه تر 91 نمبر آیاته پورې د دې حصے دیم باب دی او په دې کې زواجر او رټنی دي منافقین او دا دي قبایح ذکر کوي ناکاره صفاتونه تقریبا یو اته ناکاره قبایح د دې ذکر کړی دي چې دا غي تعلق به اصل کې د مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او دا قبائح چې ګوري ترغه دریتیا آیته پوری ذکر دي او دا غي نوستو تشجيع دا بادری ورکول لی په قتال او ذکر دي په کې د آداب او د قتال سره د ذکر د غایې دا غي نه چې هغه توحید دي ترواتیا پوری او دا غي نوستو بیا ذکر دي د اقسام او د منافقین او چې منافقین سلور قسم دي کم چې د دار اسلام نه خارج دي یو هغه چې هغه هجرت نه وکړي دیم هغه چې هغه موحد دي دریم هغه چې هغه عاجز دي د قتال نه سلورم هغه چې هغه مرکوز فل فتنه دی فتنه کې اخته دی نو دا اړومبه او سلورم چې دی نو دې سره به قتال کې دې قسم منافق سره به قتال کې خدا دویم او دریم چې دی نو دا سره قتال نشتا ځکه ظاهر کې ځان مسلمان شماري هغه سره به جنگ نه کوي. نو دا څلور واړه قسمونه د منافقانو بدل ذکر کیږي. الم ترى الى الذين قيل لهم ايات نقول يا كسانو تا چې ویل شيو دي تکفو ايديكم بن کې خپل لاسونه د قتال نه اوس مو جنگيږي ځکه ما د الله حکم نشتا حکم لا د الله تر طرف نه د قتال نه نو دې ویل شيو چې خپل لاسونه بن کې کوفو ايديكم عن القتال فاني لم امر بقتالهم ما د الله حکم نه دي شوی د الله تر طرف چې جنگيږي. دا ابتدا ولا مظهري الله مالوسي بل او بل ذکر کوي. او اقیم الصلاۃ پابندی کوي د مانګو واتو زکات ور کوي زکات ندی وکله کله سینه در بوله چیرې مون کو جنگی ګونو خبي او جنگی ګونو خبي نو فلم ما کو ته bale himal qital نو کله چې فرض شو په دی باندې قتال د کافر سره حکم وته شي چې پاس او جنگی ګا کافر سره نو اذا فریق منهم ناغا هو یو ډله د منافقانو نه یخشون الناس چې یریدل د کافرونو ک خشیت الله پشانت د یرید دی د الله نه او اشد خشیه بلکې زیات دی پیرک پیرېدو کی دا کافرونو یدا شو یا او اشد خشیه بلکې زیات دی پیرکولو کی د خلقونو په نسبت د یری کولو د دی د الله نه د ابتدا نه دي ته ویل شي چې تاسو لاسونه بند کړئ لا حکم نشته د الله را طرف نه چې الله حکم وکړي چې جنگيږي بیا به جنگيږي هغه کې کسان لګو او مونږ پابندې سره کوي زکات ورکوي کله چې الله بیا جهاد وکړي به ډیر پړی شلور چې مونږ اوس جنگيږو مونږ اوس جنگيږو خو چې کله الله حکم راولېږي چې جهاد فرض شو اوس به جنگيږي کافر سره نبي ادي د خلکو نه یاره شروع کړه د کافرونو یخښون الناس ک خشیت الله هر دور کې منافق ته ګوره دی به د کافر نه یریږي ښه مسلمان نه یریږي د کافر نه. اگر چې کافر ډېر ساز و سامان والا دی او هغه سره د دنیا ټوله ټکنالوژي ده او د دنیا وسلې دي وسره او مسلمان ته نه یریږي کافر ته یریږي. یخشون الناس ک خشیت الله دې د خلقو نه داسې یریږي لکه د الله نه یره چې سړی کوي که نه په کار ده و چې دغه شان یره د الله نه کړی نه دی د انسان نه هغه شان یره کوي. سورې محمد کې به هم راشي که نه دا ډېر بوزدل خلق دي شلم آیات کې بل تر دې تذکرہ راشي چې دی همیشه داسې کړی دي چې دی د خلقو نه یریږي د الله نه نه یریږي. سورې محمد شلم آیات کې براشي چې دی د مخ کې نداوي چې رکه جهاد فرض شون الله جهاد فرض کو نو فیزا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال رایت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت کله چې الله صورت محکمه نازل کو نازل شه صورت محکمه او پاغه کې د قتال حکم شو چې پاتې او جنگي کافر سره نو تو څنګه کسان به ویني چې داږي پړونو کې بیماری دا د منافقت او د بوزدلې چې تا ته به داسې ګوري لکه هغه سړی چې قتل کوي چې پاغه د مرګ به هوشي راځي ته به دا ګره غورځيږي ولې حکم مته شي چې پاتې او جنگي کنه دا کړه سترګې راوته چې خجنګي ګو با دا حال دې ده حال تم ذکر وکا یخشون الناس ک خشیت الله بلکې او اشد خشیا او په معنا د بلی د ترقې د باریخه او اشد خشیا بلکې زیات دی پیر کول کې د خلقونه په نسبت د ير کول د دی د الله نه او قالو او دی وی ربانا ای رب زمونګه لما كتبت علينا القتال ولې دی فرض کو په مونږ باندې جنگ د کافر سره دا ولې دی په مونږ باندې دا فرض وس شاد کیږي غا لولا اخرتنا الى اجل قريب ولي درست نوکلو مون اغانې ټینس دیتا ولي درست نوکلو مانوي په خپل مرګ بم دی وجلو کنه الله وي پینټی دی وجلو ګور دا دور له منافق دي چې د تقدیر ایمان نشته د خیال دارې چې جنگ له لار شمنو پینټی بچتا مرشم لولا اخرتنا الى اجل قريب اجل قريب سره اجل مقدر دی کنه الله ماروسی تفسیر المانی کې دارنګ نور وې او دا حال د منافق ذکر کی ګورخه معاذ الله چې د مقام کې کرتبي صحابه مرادي معاذ الله ان يكون في الصحابه بل الايه في المنافقين هم دغه شان امام رازي تفسیر کبیر کې وې كفوا ايديكم اورا د الله د کتاب د آیات مقصد هو تاسو ته مخې دراغه کنه او مخې سره مربوط هم دی چې دې ته ویل شو چې تاسو بل لاسونه بند ساتئ لا جنگيږي بنا وروسته حکم راغی چې جهاد فرض شنو دی بیا دا خلقونه یې را شروع کړ دا د دې قباحت د دې ناکاره صفاتو چې بوزدلی و پکې او به دا چې غواړي چې الله دا ولې به مونږ جهاد فرض کو دا ولې مونږه بین ایٹیم ولی مونگ بین ایٹیم لگے دا ولی مونگ پلی نیٹی تن رسے آیات دے بارا کہ وہ دنیا کے سخلق دا سشتا علامہ لکنوی مشہور عالم دو ہندوستان چلک سنگ دیوبند مشہور دے ندک کشان علامہ لکنوی مشہور دے بلکہ دار دیوبند نے او قسم مشری صاحب کا گرچے رشید احمد گنگوری رحمہ اللہ معاصر دے داغ پر دور کے دے اگر وہی بعض کسان دنیا کے لگی نو دا قرآن دا آیاتونو نا پا فرعی مسلو کے دلائل پیش کئی دا زان دا پارا حالانکہ آیات دا آغے بارا کی نئی نو دا ظلم دے و زیادے دے نو اگر وہی وی ما دیو تن خبر وارے دا چی اگر دلیل نیولے و پدے باندے چی اللہ خپل کتاب کی ندی ویلی چی پوفو ایدیکم واقیم السلام خپل لاسونه بند کے واقیم السلام مصبا بندے سرکوئے خپل لاسونه بند کے سمانا رب الیدین مکوئے روی قرآن کی راغلی جی رب الیدین مکوئے پوفو ایدیکم مانا ایسا بولا چی اللہ ہوئی چی خپل لاسونه بند کے دابو چھتوئے نا او بیا منزو کہے کا نا وی ما دیر تعجب ہو کجی دا دو سورل وی ظلم ہو کجی سڑی خوا سورل وی دلیل اکی دا مانا مراد تدایا چی تا دیزی تواڑو نیسو پکی دا سیم دی چی تفسیر سالدی کی خبر لکلی دا سور اعراف تفسیر کی چی قاضی تنوخی ویلی دی چی آیات رازی قرآن کریم کی خضو زینتکم عند کل مسجدن ناغوی دا زینت نمراد رکو لیدین دی دا سور رکو لیدین کوئی پہر رکات کی نل صدا مانا دا یو لگی دی یو دینا وی سی ثابتی بل دبل دینا دا دا اللہ دا کتاب سر سر زیادے دی دا اللہ کتاب کی خودل دا ظاہر دا منافق حال ذکر کئی گنا لگا سنگی تیر شمخ کی دا دیو جنا دیر افسوس پاگا خلق ہوئی بیا چھگی لگی دا اللہ دا کتاب یو مانا نا صحابو پی جندلی دا نا تابعینو پی جندلی دا نا سلور وارو امامانو کی امام پی جندلی دا بلکہ تر دیر دور پوری داگی او دیب لگی دا اللہ دا کتاب نا باغا مانا رو باسی نوئے دا ظلم ملکے او دا هر مبتدی ادا سی کوي که جامد مقلد دی قبل دی قبل نه هغه تو کو آیات په پیش کې چې کله آیات پیش کې نو سمدستی به نيسي وای ښا دا آیات لوم به په نبی له سلام راغلو بیا په صحابو راغلو هغه شاگردان دی هغه دی ویلو بیا دا هغه شاگردان هغه ډیر لوی علما ده کو چې صحابو شاگردان نی تابعین بیا دا هغه شاگردان درجه په درجه مونږ ته وخایې چې دا تفسیر هغه کړی راته چې سوای دا معنا هغه کړی دا ولې ظلم کوي دا اللہ کتاب ځان تر اخی نا دلتم دا معنا دا هم منافق دا وی چې دا ولی په مونږ باندې jihad فرض شو دا غنی مونږ به نه ټیمرو او دې په دنیا ډیر مې انده اصل کې کنه د دې چې وای چې دنیا نه بزینو دې چې دا برداشت کولی شي ا داغه اصل وجه دا چې دنیا ځان لډېرا جمع کړی دا جهادات په شکل کې د عہدو په شکل کې د پیسو په شکل کې نو دې چرته تیار درل کېږي چې دې ځان لاړ شي یو مشهور عالم دی هغه ته یو بادشاہ دی وی دا سوچ دی چې موږ مرګ نه یریږو دا تاسو علما د مرګ نه نه یریږي دا نیکان خلک وي د مرګ نه نه یریږي پروا یې نه نه هغه ته دی وجه دا کنه هغه ته وجه دا دی وجه دا چې تاسو دنیا ځان له برباد کړی دا اخرت هم کندر کړل دی او علما دای کوشش دای چې اخرت آباد شي ګر چې دنیا یې کندري نیو سړی چې د آبادې نه کندر ته دینه سوره خپي ایو سړی چې د کندر نه آبادې ته دینه سوره خوشاله وی دا وجره چې علما او نیکان خلق خوشاله ولې غي د کندر نه آبادې تر روان دي او دا نور غي د آبادې نه کندر تر روان دي ای خدای له آخرت برباد کړه دې کنه نو قران کریم وی قل متاع الدنیا قلیل او آیا وتا سامان د دنیا لگ دے مان د لگ وخت د پاره دې ایکسپایر کیږي ختميږي او کاغه ختم نشي ته به ختم شي اول نو په دنیا کې داسې سامان نشته د قیمتي نه قیمتي کپړې اخیری ځای ډیران دي د قیمتی نه قیمتی مشینری اخیری ځای کباړ دی لیکن کفرت کا تاثر اډی ټول عمر ناغه ایکسپایر نشو نه سبته ایکسپایر شي کنه کنه سب اوسره ټول عمر ځکه متاع الدنیا قلیل سامان د دنیا لگ دی ول اخرت خیر لمن اتقى اخرت غره دی داغه چا د پاره چې هغه ځان بچ کړي د مخالفت نه او jihad کوي بل د تقوا په jihad مراد ده قتال کوي د کافر سره اولا تظلمون فتیلا او ظلم به نکړی شي په تاسو باندې په قدر د تار دا ډوکی د کجوري مخکې د فتیل تشریف کې راشوی دا او دغه مقصد صحیح مظهری تفسیر کې لا تنقصون ادنا شيء من ثوابکم تاسو د ثواب نه بالا معمولی نه کمیدامو چې الله برابر باندې ظلم وکړي او چاوی معنا دا چې لا تظلمون فتیلا تاسو نه بکمین نشی کې دې په قدر د تار دا ډوکی د کجریمانه الله چې تعالی کوم عمر مقرر کړل نو پای کې معمولیم کم الله نه کوي هغه یې ته برسي دا مو چې دوه بینې ته مرشم دا مکه سره بیا ډیر خلګي کنه چې ولا تظلمون لا تنقصون من اجالکم المقدره للقتال بالقتال مظهری وی او کمې نشی کې دې تاسو د عمرونو نه په جنگ کولو معمولی دا مو چې کنه د جنگي ګما د دې سره به زما عمر کم شي. خالد رضی الله عنه بارکی داغه حالاتو کې ټولو لیکلي دي چې په اخر کې ناجوړو بیمارو تبه وا نو پکټ کې پروت را پاسې کنه نا کسانو ته وی د دل سړی سترګې دی الله یې خني دي د بی غیرت سړی سترګې د دې خپل بدن د غورم نو یو ګوت زی په کې روغ نشتا دې زه د چړی گزار دی ندی خو د نېزي گزار دی ندی خو د پوری گزار دی ندی خو غش لګې درې ندی خو چاکو لګې درې ټول مرغه په جنگونو کې تیر کړو او بیا مرم نو پته به باندې مرم او زمار مانو دا چې ما باندې با مرګ راځي د جهاد په میدان کې شهید کېګم با نو ټول عمر مې جنگونو کړو د کفر په حال کې د کافرو جرنیلو او رسو چې اسلام کړه بیا د مسلمانانو یو لوی جرنیل دی او بیا مرما نو خپل بستر باندې مرمه او په کور کې مرمه نو د دلس وړي سترګې د الله یقین کی کداغه خیال دای چې کنه په جنگ کې مرګ نه جنگ کې مرګ نشته لا تظلمون فتیلا قال چې کوم عمر الله مقرر کړل دغه کمیږي نو دا اصل کې د منافق د دې خبرې جواب چې دی وی چې مونږ جنگ لزو کړي نو په دې سره به زموږ عمرونو کې کمی راشي او زموږ نیټه به رامخ کی شي الله وینا نه لا تظلمون فتیلا نه دا مخ سره بیا ډیره خلګي دا معنا اکړم به معنا راوالي غم عام معنا دا چې کمې بنشي کې دې تاسو په ثوابونو کې په قدر د تار دا ډوکی د کجوري دامو آئے چې دنیا کې ما څه عمل کړی دی الله به ثوابونه نه راکوي تا به یو لوی عمل کړي قتال دې کړی دی کافر سره جنګېدلې تا به د بدن څه زیب پرزه معمولي خوږ شوي تا ته معمولي غوندې تکلیف هم به الله د هغې پوره پوره اجر در کوي ښه لا تظلمون فتیلا بیا ورته ګورئ یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو خذوا حذركم رواخلی وسلیخ بلی یاونی سے سامان دا بچاو خپل فانفروا سبات نوزه دا الله پلار کی ڈلی ڈلی وڑے وڑے لکری او انفروا جميعا یاوزه ټول پیاوزه وان منکم یقینا بعض استاسنا لمن خامخا غسوک دی لیبط ان جدی رست رست کیگی درن درن کیگی وَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَى سَمُصِيبَتْ قَالَ نُدَيُّي قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ يَقِينًا إِنْعَام كَرَدَ فَمَا بَانِ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا چزنوم دي سرا حاضر او موجود ولئن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ او کچتا حاصل شي تاسو د فضل د الله غنیمت لا سراشی بره عمومه لیقولن نخام خوابوی کال لم تکم بینکم و بینه مودا گویا که نوا پمین استاسو ددکی دوستانا و مینا یا لیتنی دزن کرلگیو یه ارمان کنتو ما هم چزوی دی سخا فافوز و فوزن عظیما تو کامیاب شویوم پا کامیابه لوی سرا فلیو قاتل فی سبیل اللہ نو دی جنگیگی پلار دا اللہ کی الذين هغا کسان هغا مجاهدين يشرون الحياه الدنيا بالاخره چې دي خرج کوي دا ژوند د دنیا په اخرت او اخرت اخلي اخرت ورګي یا زمو معنا وکا چې فاليو قاتل في سبيل الله نو دي جنگيږي په لار د الله کې الذين هغا کسان يشرون الحياه الدنيا بالاخره چې دي خوخي ژوند د دنیا په اخرت او من يقاتل في سبيل الله او څوک چې جنگيږي په لار د الله کې او یو قتل نو وجل شي او یغلب یا غالب شي فسوف نؤتيه اجرا عظيما نظر دا چې ور بکوم د تا بدله لویا اجر لوي او مالکم اوس شي وی دي تاسو لا تقاتلون في سبيل الله چې نه جنگيږي تاسو په لار د الله کې والمستضعفين من الرجال والنساء او په خلاصولو دا کمزورو کې د نارینه او زنانو نه ول ولدان او د بچونه الذين اغتصان يقولون شوي ربنا اي رب زمون اخرجنا من هذه القريه وباسمون د دې کلينا ظالم اهلها چې ظالمان دي باشندگان د دې وجعل لنا ملتن قوليا او ګرځي زمون د پارا د خپل طرفنا سوګ دوست وجعل لنا ملتن نصيرا او مقرر کی زمون د پارا د خپل طرف نه څوک امدادي الذين غكسان امنوا ایمان راولدي او قاتلون في سبيل الله جنگيږي په لار د الله تعالی کې والذين كفروا غكسان چې کفر کړل او قاتلون في سبيل الطاغوت جنگيږي په لار د شیطان کې په لار د طاغوت کې فقاتلوا اولياء الشيطان نو جنگيږي د دوستانو د شیطان سره ان كيد الشيطان كان ضعيفا بشکم چل او مکر او فریب د شیطان دے کمزورې په مقابله د چل او تدبیر د الله کې علم ترایت نګور للذین غکسانو تقیل لهم چې ویل شو دی تا کوفو ایدیکم بن کې خپل لا سنا واقیموا الصلاۃ او پابندی کوی د مانځو او زکات او ورکوی زکات فلما کتب علیہم القتال نو کله چې فرض کړی شو په دی باندې قتال جنگ کول د کافر سره اذا فريق منهم ناغا يودل الذين يخشون الناس يريدل د خلقنا كخشيه الله فشانت د يريد د دي الله نا او اشد خشيا بلک زياد دا ير داغينا بلک زياد دي پير کولو کې د خلقنا په نسبت د يريد د دي الله وقالو دي وي ربنا اي رب زم لم كتبت علينا القتال ولي دي فرس کو مون باندې جنگ کول د کافر سره لولا اخرتنا الى اجل قريب ولی درستو نکلو مونگنیٹے نس دیتا قلتو و توایا متا او دنیا قلیل سامان دا دنیا لگ دے ولا آخرت خیر او آخرت غرد لمن اتقا غچالا چه تقوی اختیار کا زان بچ کڑے لے دا مخالفتنا او جنگ دل دے دا کافر سرا ولا تظلمون فتیلا او ظلم بو نکلے شی پتاسو پا قدر دا تار دا اڈوکی دا کجورے یا ولا تظلمون فتیلا کمه بنشی کې دې تاسو په ثوابونو کې په قدر د تار دا ډوکی د گجوري یا لا تظلمون فتیلا کمه بنشی کې دې تاسو د نیټونو فتیلن معمولی بلکې پورا پورا کم نیټه مو کار کړی د الله غیته برسي